Ga dan heen in vrede, bewaar het woord, draag met u de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.